بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كفران العفي وكفر دون كفر. دا باب ده بيان ده دي كي چه خضر دخاون ناشکری كي نو دخاون ده ناشکری بيان وكفر دون كفر او يو كفر دبلنا كم بي مطلب دا چه پا كفر كي مراتب دي مخي ابوابو كي مصنف رحمت الله عليه امور الايمان ذكر کر نو چون كي كفر ده ايمان ضد ده لمناسبت دوارو كمانس كي د ضدیت ته کله مناسبت د ضدیت راځي شی ذکر شي دا غي ضد ذکر شي متنبی په خپل دیوان کې وای ونظمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الاشياء ومنه د خلکو مزمت کو او په دې سره د دې هغه فضیلت پیژنو ځکه قاعده او قانون لري چې سيزونه په خپل او اقدادو باندې پیژندې شي که خوب نه ونو تاریخ بچانه پیژندې که خفغان نه وي خوشحالي بچانه پیژندا نو دا شانتي ایمان او کفر او ازداد دي نو چې کفر پیژنې ایمان به پیژنې دا شانتي ایمان دی او پیژندو نو کفر به پیژنې او مخکې ذکر کړل چې په ایمان کې مراتب دي ادنا او اعلى متوسط مراتب پکشتن او دا شانتي په کفر کې مراتب دي او کفر دون کفر معنا دا ده یو کفر د بل کفر نه کم وي مطلب کې هغه مراتب دي کفر په لغت کې په معنا د ستر او تغطیه سره راځي کافر لم کافر د دیو جنوي چې د الله توحید پټای د الله نعمتونه پټای دا غي اعتراف او اقرار نه کوي او په استلاک انکار ما علم من الدين ضروره استلاد شریعت کې کفر دینه وای چې کم امور د دین بداهتن او ضرورتا معلوم دي یو انسان چې لاغي نه انکار وکي نو دغه جحود لبیا کفر وای د کفر بیا دوه قسمونه دي رئیسی یو د حقیقی او بل فرعی حقیقی کفر هغه دی چې هغه مخرج عن المله دی انسان په دین د دایره نه وځي او فرعی کفر هغه دی چې هغه مخرج عن المله نه فارغ سره د دین د دایره نه نوزي او مجازن هغه له کفر ویل شي چې په معنا د ناشکرۍ سره راځي مصنف رحمت الله علیه وی فيه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فدی باب کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث راغلی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي نو په دې سره یا مصنف رحمت الله علیه اشاره کوي چې دا رخصت کوم حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي نو دا حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه نقل نه او یا په دې سره اشاره کوي اذا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حديث مراغله له چغم د دې باب سره لګي په اختصارا ذکر نکو رستو په کتاب الحيث کې به ذکر کړي 304 نمبر حديث نه دا حديث نمبر 304 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اختر پرز یا د وړوکی اختر پرز عیدګاه لروته و فمر علی النساء زنانه مروتی وی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم کړو چې زنانه دین د اختر موز لروزی تر دې پورې کومي بیماری حایزی دی اغې دې مروزی ته موز نشي کولای نو د مسلمانانو دعا کې خو به شامل شي کنه بیا ول نبی اسلام یا معشر النساء تصدقنا فاني اريدكن اكثر اهل النار وی اډلې د زنانو تاسو خیراتونه کوي تاسو مال په اور کې ډېر خودلې شوی یي نو دې زنانو تاسو کو چې داولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې تکثرن اللعن وتفرن العشير تاسو لام پان په یو بل باندې روايي او د خاون نافرمانی کوي دا غنا شکرې کوي او تاسو ناقصات العقل والدين یي او د عقل من سړيغه عقل ډېر بوزي نو دای او وما نقصان دین وما نقصان ديننا وعقلنا زمون د دین او د عقل نقصان سره نو نبی اسلام ورلوي آیا گواهی د دوو زنانو دا د یو سړي د گواهی برابر نه ده دای ورلوي چې آو نو دا ستاسو د عقل نقصان نه او د دین نقصان مدار چې پتا سو باندې میاش کې او بیماری را دي چې بیا موس نه کوي روزي نه نيسي نو د دین غو نقصان او کمی نه دغه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په کتاب الحیض کې امام بخاری ذکر کړی باب ترک الحائض الصوم کې اختصارا ورله اشاره وکړي فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار نبي كريم صلى الله عليه وسلم وي ما لأورخ لشبعه داد المعراج فشفباني يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخوب كتسلعه او مخک ذکر شول چې رؤیا الانبیاء وحی خوب د انبیاء وحی وی او یاد په صلات الكسوف کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکولو چې نور تندر نیولې او یاسپدمې تندر نیولې وا نو وګد موز نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه په مسکرا رستو شو تر دې چې صف کې کم صحابه ولاړو دای د سینو سره د نبی علیہ السلام شاو لګینا او وی کتل چې نبی رسول الله والسلام سره خلی مخکې شو بیا را رسول شو وی رسول چې نن ورځ ما د خپل جماعت د دې دیوار سره جنت او جهنم وکتل راجح خبر ادا د چې د صلات الكسوف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلی دا حدیث به امام بخاری رحمت الله علیه په صلات الكسوف کې مراړي وی اوریت النار مال اور او جهنم او خود لیشو فاذا اکثر اهلها النساء نناسا پا اکثر خلق داغی زنانه دی زنانه پا کدیری دی فدیبان دیو اشکال او اعتراض امراضی که دیو زنانه و تعداد پا جهنم کسی گڑیر دی آلان کی حدیث کی راغلی دی د هر جنتی به دو بیبیانی وی نو د هر جنتی چې په جنت کې دو بیبیانی شوی او د دې بالمقابل په جهنم کې زنانه دي نو په کار خدای چې د جنت غړي ډېرې شي د جهنم مالک هم وي نو د دې یو جواب اهل علم دا کړ چې دا دوه کمې بیبیانی د جنتی دي په جنت کې نو دا به حور عین نوي دا به حور نه وي داغه دنیوی نشو چې کومه مده ګناهونه د وجنه او د خپل نافرمانو د وجنه جهنم لذي او دیم جواب دا چې دلته د کثرت نه مراد مطلق کثرت ده دا مطلب نه چې د جنتیانو نه وړيري مطلق کثرت ډېری وي او دریم جواب اهل علم دا کړي چې بل قوه خو بدا زنانه او خزه ډيري الله رب العالمین غفور الرحیم نه بیا بدایله معافی کوي نو بل حیل به جهنم کې کمی وي بل قوه خو ډيري دي هغه اسباب پکې موجود دي چې جهنم لذي لاړي چې ذکر خاون نافرمانی کوي ناشکری ده پکې لعن فعن ډير وي خو الله به معاف کوي او الله به رحم کوي نو بل حیل به بیا په جهنم کې کمی وي فإذا أكثر أهلها النساء نناسا فدير أهل دي جهنم داب زنانوي يكفرنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم چه يكفرنا دا يكفرنا خبر دي دا مبتدا محلوفهن يكفرنا دينا شكرك كفرك قيل أيكفرنا بالله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کڑے شو کہ آیا دید اللہ نہ کفر کئی کفر باللہ براد دے حقیقی و اعتقادی قالن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن العشیر نا دید خاون نا شکری کئی کفر نا مراد کفر دون کفر دے اعلا کفر دے کہ اغم مخرج عن الملد وغیل حقیقی کفر وی بلکه دا غفرعی کفر دی چې مجازن اغیل کفر ویلی چې ناشکری ورنمون کفتو کی وایو یکفرن العشیر دی ناشکری که دا خاون عشیر نمراد یا خاون دا راجح قول لی و بعدی ویجی پدی که عموم دی بس ناشکری پدی که عام دا دا خاون او دا هرچا ناشکری که دا چا سر چه جون تیرینو ناشکری دا پکی و یکفرن الاحسان احسان او خیگنی دی هیره یو داغی ناشکری کئی لو احسنت الى احداهن الدهرا ثم رأت منك شیئا وی کتا احسان و خیگڑو کا فدی زنانو کی دیو خزی سرطول زمانا ثم رأت منك شیئا بیای اکتو تدتان داسی شیئتی اغدا نخو خی داسی سکارتان سرگن شو يا غد دي خوخنا شو قالت مداوي ما رأيت منك خيرا قط ما خطانا سخير وخشالي منك تلي هميشا ندا دي غنا شكري شوا كتول مر إحسان أو دا تول مر أخي قرق يوسات كي إيري ندا ترجمة الباب سرد حديث مناسبت واضح لي چه پا کفر کی مراتب دی ندلتا چه کم کفر دی دا مخرج عن الملن دی او بل فزنانا کی کفران العشیر دی ناد خاون ناشکری کئی باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک باب دی پا بیان دی کئی چرا گناهونه و معاصی دا د جاهلیت غکارونه دی جاهلیت نه مراد زمانه د فترت ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام ترمنځ د کومه زمانه وا دغه زمانه د فترت وای شپک سره کال باندې اهل علم ذکر کړي له تر اوسه راشي نو دا جاهلیت دا غمور نه دي چې انسان ګناهی کوي ګناهونه کوي خو لا یکفر صاحبها د دې صاحب له کافر نشي ویلې د کفر نسبت مور نه کیږي برتکابها په ارتکاب د دې ګناهونو سره الا بالشرک مگر په شرک سره اله بور له کافر ویلې شي چې د شرک وکي نو پدې کې رد په خوارج باندې چې مرتکب د کبیره لاغی کافر وای مصنف رحمت الله علیه وای چې مرتکب د معاصی او د کبیره کافر نه له الګو کافر کې شرک وکي نو مخکې دا ابواب شروع کړي چې په کفر کې مراتب دي نو دلته موي معاصی او ګناهونو کې مراتب دي هر یو کفر ني اعلى درجه چې د نو کفر لرسې چې څوک شرک وکي اولان دی فریق انواع و اقسام شتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلو أبو ذر رضي الله عنه لا إنك امرؤ فيك جاهلية تيو سريش بتاك ذا جاهلية أخوي موجود ده رفت حديث ذكر كيش أبو ذر رضي الله عنه أخوي جماعي وغلام لا بدر دي وينوي او د مور کنزل می ولا کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي ګورته د مور په غور د لور کې انک امرؤ فیک جاهلیه ته خو یو سړی چې پتا کې د جاهلیت غوې موجود نه چې د جاهلیت د زمانه خلق و یو الله بدر دی او دا په غور نه وي ورغول امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې دویم نمبر دا حدیث ذکر کی او په کتاب العتق کې ذکر کړل نه چې الته بمراشي 2545 نمبر حدیث نه وقول الله تعالی مدار قول النبي صلی الله علیه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه دا ترجمه الباب چې کوم اول جزء دی باب المعاصي من امر الجاهليه دا غي د فاره دلیل شو شغورا دا گناهنا او معاسی دا دا جاہلیت رکارو جنی زکا نبی علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ عنہ لبیدیو جتے او سڑے پتا کی دا جاہلیت رکوی دے ستا دے کسل دا مور پی غور ورکو دے بذرت دور لوگی او دا دویم جملہ او دویم جز ترجمت الباب چیدے چی ولا یکفر صاحبها یا لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرکی لذلك فارد دا رشد دلائل ذكر فيه وقول الله تعالى ودا قول الله رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله نبخي دماء فإذا تشرك دي ورسل وكريشي أو دا شركنا علاوة أو كم شكم قناهنا لي ندا ما فكيش عليسي خوخشي مطلب داره کوم د شرک نه لاندې ګناهونه ني نو دا الله د مشیت لاندې دي نو معنا دا شو چې لا يكفر صاحبها تاغي صاحب له مکافر نشي ویلې تر کومې چې شرک ني کړې دا که د شرک نه لاندې ګناهونه معاف کیږي او د شرک باره کې لا يغفر اي شرک به او بیا وي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المسلمين که یو دوړلې د مسلمانانو په خپل منځ کې جنگ کول او الله وی تاسو اصلاح او صلح کوي په من د دې دواړو کې امام بخاری رحمت الله علیه وی وی دیلې مؤمنان ویل دي سره د دین چې یو بل سره جنگ کوي دا یو بل سره جنگ کول ګناه ده د ګناه باوجود دیلې کافر او مشرک نه وی بلکې الله ورنه مسلمانان وی اهل القتال الله مؤمنان ویل دي نو د دې معلومه شو صاحب او مرتکب د کبیرې د ایمان نه وي نه بلکې د مؤمن او مسلمان وي دي شي هو به قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس يونس بن عبيد عن الحسن مراد بن حسن بن ابي الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل وإذا وان شوهم إرادة مكري وذاتي روان شم ذهبت خو أصل كي معنى لا سرى دي شي ذتلهم وذي ذي كي معنى دا شي زماء إرادة وذتلو ذكا هر فعل اختياري مسبوخ بالإرادة وي زماء إرادة وذاتي لار شم لأنصر هذا الرجل ذاتي نصرت او مدد وکم د دې سړي مراد د دې سړي د علي نبی طالب رضی الله عنه نه خو ځین خو ته راغلي دي له انصر علیا اراده مو چې لار شم د علي رضی الله عنه امداد وکړي امام بخاری رحمت الله علیه رحمت کتاب الفتن کې بدا حدیث ذات ذکر کړي چې دی وی اريد نصرة ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم زما اراده و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د تر د دې امداد وکم کله چې معاویه رضی الله عنه سره تشاجر او اختلاف راغلی فلقيني ابو بكر نماس ابو بكر رضي الله عنه ملا وشباب جدد نمو نفع ابن الحارث او دغه واقعیا ورسته په کتاب الشهادات کې راشي په باب شهادت القاذف کې چې عمر رضی الله عنه د بحر قذف باندې والو دی ور سره درې کسان چې په مغیره رضی الله عنه باندې د ګناه او د زنا تهمت لګولیو نو باغې کې دې په کوړو باندې والو او بیا باز عبادت پر خلق راتو شي یو نبی صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ احادیث رد کئی ذکر وی قرآن ویلی دی اجاب مومنان و بدنام اولا بولا نبیاب دیدی شہادت تا سن قبل وی ذکر روایات تراغی نبیاب دیدی بارک وی چنی قبل وی خاص تر اغا روایت چن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چن کامیابی دی اغفون چی غیب ازان ماندی مشرا زنانا او خضر و گرزولا او خضر آغی ملیکه شی دای بادشاہ شی او جدیر آگی ابو بکر رضی اللہ عنہ در روایت نقملیم آلان کی اجماد امت چی الصحابت کلهم عدول او داغی وجب ذکر کی گی احد قذف بانولی والی شوعو ذکر حدود بارک رازی چه مهما امکن تاسو حدود دفع کئی معمولی انتی شبها و شکم چه بکرازی دفع کئی نسلو رو کسانو گواهی کرے و تاغی کیاو دا گواهی نرستو شو نددریو دا گواهی بیا برابر نو نساب برابر نو نددریو جنے تحدید قذف کریو او بیا وحل عمر رضی اللہ عنہ ویلو کستاسو شهادت وز قبلون کتاسو دخبل زان تقذیب وکنو دو تقذیبو کدو دانو ابو بکر رضی اللہ عنہ نکو زکا آغا جی سلیدنی وغیر ما پا حقیقت باندی ویلی اگر تی پاگی کی شبہ راغلی عمر رضی اللہ عنہ بجانب حقو زکا آغا جی کی اغا نساب دا گواہی برابر نفکیو کس رستو شو او ابو بکر رضی اللہ عنہ پا خفل زعم کی رشتینیو آغا جی سلیدنی و گواہی کڑی و شبہ مغیر رضی اللہ عنہ نگنا ندا شوی بارحال دا ما انشاءاللہ پا کتاب و شہادات کی رضی باب و شہادت القاذف کی ابو بکر رضی اللہ عنہ دے کسر ملاو شو ورلوی شرط روانی این توری ساکم دیل ارادہ دا قلتو انصر هذا الرجل ویما ورلوی زر مرگرتیاو نصرت کم دنی سڑی علی رضی اللہ عنہ قال ارجع ابو بکر رضی اللہ عنہ رالوی واپس شا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدنی جی فرمائی لئے اذا التقى المسلمان بسيفيهما كلت مخامخ شي دو مسلمانان پخلو تروبان دي يو بل پتروبان دي وي فالقاتل والمقتول في النار نگا وجون كي او وجد شر دوار بفعور كي وي قاضي عياد رحمة الله عليه وي دي معنى دادا ان جازاهم الله وعاقبهما کدیل الله سزا ورکای اورانی سیه نو دا قاتل او مقتول دواړه به پور کی لکه دا اهل سنت والجماعت نظریه دا چې دا الله د مشیت لاندې ده وکړه الله سزا ورکای نو دواړه به ور لذي او بعضی وی معنی دا چې دا قاتل او مقتول دواړه د اور مستحق دي او دای د مشیت د الله لاندې دي او دا محمول لپا اغشا باننی که اغی دا قتال کئی بغیر دا تاویل سائغ دا یو جائز تاویل نشتا او دا یو بالوجنی او کنا جائز تاویل دا نبیاد اغا حکم ندش القاتل والمقتول فی النار د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم مشاجرات راغلي اختلافات راغلي فارېږي دی او بل طرف نه صحابه وجلی شوی دي دا غي باره کې دا حکم نه دی ځکه اجتهادي خلاف او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حاکم او مسلمانانو مشر چې اجتهاد وکي نو کله په اجتهاد کې حق له ورسېدو دوه اجرونه وي او که خطا شو بیا به مرله او اجر ملاویږي. نو دا مشاجرات او اختلافات د صحابه چې راغلي دا بناو په امور اجتهادیه باندې او د تاویل سائغ د وجنو. الله رب العالمین حرج د مجتهد مخطئ نن پورته کړل دي او دا ویلي چې دله به یو اجر ملاویږي. او بیا اهل سنت والجماعت وی چې صحابه کرامو په منځ کې کم مشاجرات او اختلافات راغلي د پدې کې به امت توقف کوي. او جمهور اهل علم دا وی کتعین د مصیبه او د مخطئ وکړو نو پدې کې مسحرج نشته. دا یو چې فلانه مصیب ده فلانه مخطئ ده د دین سیوا به نور څه نه وی چې مخطئ له بیا د ګنا نسبت کوي هغه پسې بدې ردې وایي هغه مستحق د ملامتیا ګڼي. د دې وجې نه جمهور اهل علم جمهور اهل سنت والجماعت په دې مشاجراتو کې وایي چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه مصیب و او دا هغه چې کوم مخالف و هغه غیر مصیب و خو اغلب هم اجر واحد ملاویږي. بارحال توقف پدې کې اولا او بهتر دی کوم اختلافات او مشاجرات د صحابه او تراغلي دي نو هغه به بیانول نه شي او هغه کې به انسان توقف کوي. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. کله چې دو مسلمانان یو بل سره په تورو مخامخ شي او خپل منځ کې جنگ وي نو قاتل او مقتول دواړه به په اور کې وي. او د دې وجه ذکر شوي چې دا په څه باندې حمل دي. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول وما تقوس کړه او چې يا رسول الله دا خو قاتل دی نو دې خو اور لذيذ دی خو وجونکی دی نو څه حال دی د مقتول چې دی به هم اور لذي. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. نبی صلی الله علیه وسلم وي چه ده حرس لرون که و پا قتل نخف المرگری بانه دم و چه ده وجنم فاقه پیڑوان ده شو. و ده حدیث ده ترجمه تلباب سر مطابقت داده چه گورا پا خفل منز کی جنگی گی و نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم وی اذا التقى المسلمان دو مسلمانان نوم د اسلامی تی نسل کلنه ده مسلمانی ورلوینی اگر چه ده اقتتال پا خفل منز کی جائز نده ته ګناه د وجن الله رب العالمین اغنوم د اسلام ته نسل کینا. نو دا د اهل سنت والجماعت عقیده چې د ګناه د وجن سو کافر کیږي نه او د مسلمانۍ نه نوزي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاحلمي عن المعرور معرور بن سويد الكوفي لخيث ابا ذر بالربذا زد ابو ذر رضي الله عنه سر پر ربذا مقام کې ملاوون جندب ابن جناده رضي الله عنه ابو ذر کنیا دا ربذا مقام د مدینه منوره نه تقریبا 180-190 کیلومتر د مشرق طرف لری دی. ځان له صحرا او میدان دی په شګو کې زیاده یوازې قبر دی ابو ذر رضي الله عنه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو ذر رضي الله عنه بارک ویلی وو يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويحشر وحيدا. دې به یوازې وفات کیږي ژوند مم یوازې تیری او د خبر نه به یوازې راپورت کیږي. دې سختویته او د مذهب دا و چې دې یوې د نه سیوا سو ځان سره توخه او ذخیره کی دي غره په باندې مجرم او ګناګار دي. یوې د نه سیوا به ځان سره کی دي نه بزاب نفقه کی خیرات پتا لازم دی. بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې یو کس سره اختلاف راغی. په دور پسې امثار واغست او پسې منډې والی غتی نه پټېدو لاړو د امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه شاله دې پټ شو دال تم پرې نه خوړو هغه چې تخلاصولو په خلاصي کې غم گزارونه وخوړل نو سخت طبیعت والے صحابیو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دوباره کې ویلي ما اقلت الغبراء ولا اغلت الخضراء اصدق لهجه من ابي ذر. د دې شین اسمان لاندې او د ګرد غبار د مخې د پاسا د ابو ذر رضی الله عنه غوښتي شو کریشتینی لهجه او جبه والا نشته. نو ده په ربضه مقام کې اوسېدو هلته بیا وفات شوی هم نه چې دا د مدینې منورې د مشرقي جانب باندې تقریبا 180-190 کیلومتر لرې دی. نو معرور ابن سوید الکوفي وایي چې زه ورسره ربضه مقام کې میلاو شوم وعليه حلة او فاغ بانده وجوده وحلة مراد ازار ورداء لنگو سادر پسر کرده ودوار يوشان جوده وعلى غلامه حلة لده نوکر و غلام چه وغم در شان جامع وجوده چوله ولکه زده چه وا فکار خدا ده چه ده غلام وغده ده مالک نلگه کم وی ودوار يوشان چه جوده وی وقیمت والا فسألته عن ذلك ویمات دې دې بارکه تاسو سره او چې دا ولې تاسو دواړو په منځ کې تساوی او مساوات ته فقال اني خاببت رجلا ابو ذر رضی الله عنه علیه یقینا ما بدر دوی دی خندل میخړې و وسړیلا فعیرته بامه نو ما اغل د مور په غور ورکړ او یاد د مور خندل می ورلکړ او داسې می ورلوي د چې ابن السوداء بعد وی جره بلال رضی الله عنه له ویل په علم ذکر کړی چې بلال رضی الله عنه ذکر صحیح حدیث کینه راغله بس یو کسو هغه سره زما خبرې اترې وینې ما ورله بدر دی ویلې وی فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه وما النبي عليه الصلاه والسلام ویل چې اے ابو ذر ایا تا د مور په غور ورکو د مور څنګه لی ورلوکا ان کمرون فی جاهلیه یقینا ته یو سره دې پتا کی خو د جاهلیت ته او غیر الو اخوانکم خولکم قرون استاسو دی خولکم ای اتباعکم وخدمکم تاسو تابعدار او خادمان دی تاسو رونه دی او تاسو خادمان دی جعلهم الله تحت ايديكم الا استاسوا الى سرلان لغرزول استاسوا زير تصرف دي فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل دو دچارور چه داغد الاس لان ديوي داغد التصرف لان ديوي نذير فراك وركي داغسنا چه ديكم فراك كي وليلبسه مما يلبس او جامعی دیور لواغن دی داغسن چی دیگ پخ پلاغن دی ولا تکلفوهم ما یغلبهم او تاسو من مکلف توی بی داغس چی پدیوان دیغا غالب وی دخپل وفن زیاد بوش پدیوان دیما چوی فا ان کلفتموهم فاعینوهم او کند وفن سیوا بودنو پی واجولو داغیم مکلف کلنو بی امدادو کی تعاونیو کی نو ترجمه مطلبات سره د دې حدیث مناسبت داسې ده چې ابو ذر رضی الله عنه له نبی رسول الله ویل انك امرء فيك جاهليه نو المعاصي من امر الجاهليه معاصي هنا دا د جاهليت دا کارونه نه دي باب ظلم دون ظلم دا باب د په بیان د دې کې چې په ظلم کې مراتب شته ظلم دون ظلم یو ظلم د بل ظلم نه کم وي مطلب دا په دې کې مراتب دي په ټولو کې اعلى مرتبه چې دا شرک دی ان الشرك لظلم عظيم او لاندې په کې مراتب شته دا غرض او مقصود چې ظلم مختلف مراتب دي چې په دې کې هغه اعلى مرتبه شرک دی باقي هر ظلم شرک نه دی نو احنا علم وی دا ظلم کلی مشکک دی چې د دې لاندې ګڼ افراد راځي چې دې په دې ټولو باندې برابر او یو شان تنه صادق کیږي بلکې پاغي کې لګواله او ډیرواله شته بعضی لګ ظلم دی بعضی ډیر ظلم دی لکه علم لم احنا علم کلی مشکک وی څوک لګ عالم دی څوک ډیر عالم دی نرم او ګرم شو لګ نرم او ډیر ګرم دا کلی مشکک نو دا دون په معنا د ادنا او د اسفل سره دی چې په ظلم کې لاندې او ښکته نور ظلمونه شته وبه قال حدثنا ابو الوليد ابو الوليد نه مراد هشام ابن عبد الملك دی قال حدثنا شعبه حدثني بشر قال حدثنا محمد غور شعبه امیر المؤمنین فی الحدیث دی ذکر کو نشون کی غدا اهل علم نے چې یجمع رواياته کدا غیر روایت تر جمعی کی او د مدار الروايات والاسانید در مصنف رحمت الله علیه او چې دنه یو شاگرد غور روایت نه نقل کړي ابو الولید هشام ابن عبد الملک چې څنګه روایت نقل کړي متحای تحویل نرستو وی چې دا شانتنا محمد ابن جعفر چې دا غونی او غندر او وجد ال ذکر شو چې غندر ورلول وی نو غندرم چې دا روایت نقل کړي د شعبه دو شاگردان دي نورم دې خودوی ته ذکر کړي د نموذج او د مثال په تور باندې چې یو باغی کې ابو الولید د محمد ابن جعفر عن سليمان مراد د سليمان نه سليمان اعمشته تاسو کې اعتراض وکړي چې سليمان اعمش دی خو مدلسو روایت نه امام شعبه نقل کوي او مخکې ذکر شو چې شعبه به کفیتکم تدلیس ثلاثه تدریو کسانو د تدلیس د موارد له زم دا غینه خطر مکو ویایي ما یو کاری کې اعمش دویم ابو اسحاق السبيعي او دریم قتاده عن ابراهيم نخعي عن علقمه نخعي ابراهيم ابن يزيد النخعي علقمه ابن قيس النخعي عن عبد الله مراد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولما نزلت هركل شرا ايات نازل شو سوره انعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او كسان شي ایمان روڑے اونی دګډ ورکړې د خپل ایمان سره ظلم درستوي اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا خلق د پارا باندې او د هدایت تیلار مندون کې دي قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم صحابه کرام رضی الله عنهم ویلو کم یو کوم کې ظلم نه کړې سنا څه ظلم خو خامخا هر چا کړې نو دا خو جوړون په هدایت نه وي او دا دغه امن نه مستثنا یو چې اولئک لهم الامن وهم مهتدون فانزل الله عز وجل الله رب العالمین دا آیات را نازل کړې ان الشرك لظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم دی عظیم او شان او لوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغل چې الله وي چې ایمان وروړو او د ایمان سره ظلم نه لګډ وټ کړی لای په امن یو دا په هدایت دی نو مونږ کې خدای هیڅوک نشته چې دنیا غوډه ظلم نه کړي نبی علیہ السلام ورلوې د ظلم نه مراد شرک دی تاسو د لقمان حکیم قول نه وری ان الشرک لظلم عظیم چې خپل بشلی ویلو ځان غوړي د شرک نه بچ ساته ځکه شرک عظیم شان ظلم نه نو ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چه بعضی ظلم عظیمی و بعضی غیر عظیمی نو ترجمه ثابته شو چه ظلمون دون ظلمین فا ظلم که مراتب شده ده یو بلن کمی بیشه پکیوی پا آیات که ظاهرن اشکال و اعتراض و مرازی چه ایمان و شرک و نقیدین دی نو سنگا پا دی که خلط و لبس ممکن ده آقا کسان چه ایمان روڑی و نیده گرد وٹ کرده ده ایمان سر ظلم ایمان او شرک او نقیزین دینو څنګه د یو بل سره د خلط کیږي او د دې ډډوډواله التباس د یو بل سره څنګه ممکن نه دی یو جواب ده چې لبس نه مراد تعاقب ده ولم يلبسوا ایمانهم کده لبس نه مراد تعاقب ده یعنی اول یو سره مؤمن وي او نعوذ بالله بیا مرتد شي یکه بادی غره اول مسلمان بیا ورپسې مرتد شي او دویم دا چې داخلت او لبس په اعتبار د مختلفو اعضاء سره نه مؤمن وی بل لسان او منافق وی بل قلب نو بیا ممکن دی چې لبس د ایمان او د شرک راشي باب علامه المنافق دا باب د بیان د علامات د منافق کې چې د منافق کوم علامات راغلي غرض د مصنف رحمت الله علیه دا چې په معاصی او گناهونو سره ایمان کمیږي لکه څنګه چې په طاعات او سیوا کېږي دیم دا چې په نفاق کې مراتب دي ځکه ګڼ علامات دي څومره چې چا کې د علامات دي نو دومره په ځکه نفاق او منافقت سیوا ده څنګه چې په ایمان کې مراتب نو دغه شانتي راغي ضد منافقت ده فاغی کم مراتب دی ځکه علامات دي نو کما علامات چې کی موجوده شو په ډیر والی سره نو ډیر منافق دي چې کما نو کم نه نفاق په لغت کې مخالفه الباطن للظاهر چې د باطن او د ظاهر په منځ کې مخالفت وي موافقت ني په ظاهر یو شانتي او په باطن بل شان اظهار الخير و اصرار الشر خیر سرګنده او شر دې پټ کړی دا ماخوذ ده د نافقاء الربوعنا د پټي د منګک او سوراخ پټي کې چې کوم منګک ګرځي نو دوا شوډې کړی وي فیو باندې د زمیدار نو تختی هغه ور پسې ګرځي هغه سوړه لکه د بل ځای کې سوړه کړی پاغي روزي او عموما یو سوړه کولاو پریخي او هغه بل سوړه چې هغه سره دې سرلې معمولی انتخابوري پریخي نو زمیدار وردن نشي دغه خاورې د تو خو ځای غونتی په بل طرف باندې وځي نو دې له نافقا وې دغه سوړه چې کوم د پټي منګ کوي ځکه دې په یو دروازه باندې په یو سوراخ باندې د نکیږي په بل باندې وځي دوکه کوي او په اصطلاح د شریعت کې نفاق سره وې ستر الكفر و اظهار الايمان کفر دې پټ ساتل دی او ایمان څرګندې بیا د دې دوه قسمونه دی یو اعتقادي دی او بل عملي اعتقادي سره سره د دین نوزي او عملي سره د دین نوزينا وبه قال حدثنا سليمان بن ابي الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابي سهيل عن ابيه دخل بلا امام مالك رحمه الله عليه لا نافع روايه نقل كي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث دا إمام مالك رحمة الله لنا لي مالك بن أبي عامر أبو سهيل دا ظان لراوي دي إمام مالك رحمة الله لي مالك بن أنس أجداني هذا أبو هريرة رضي الله عنه روايتنا نقل كي ابو هريره رضي الله عنه ايش نبي كريم عليه الصلاه والسلام فرمائي ايه المنافق ثلاث نفي المنافق دريدي ايه المنافق مبتدا وثلاث خبر هذا مبتدا وخبر فمنك هو مطابقت ولذا مطابقت مشتا ايه مفرد او ثلاث جمع ذلك تعدد ده ندري جواب ده شيء ايه دا اسم جنس دی نو حمل د ثلاث پرې باندې سیږي ځکه د دې په معنا کې جمعواله پروتي د اسم جنس او یادا چې دا ثلاث په اعتبار د لفظ سره مفرد ده خو په اعتبار د معنا جمع دی نو حمل سیده په اعتبار د لفظ سره آیت المنافق ثلاث نفذ المنافق دري دي رسو حديث کی بسلور ذکر کی نو دا قاعده ده چې مفهوم عدد له اعتبار نه مطلب دا عدد اقل منافذ عدد اکثر لوي یادا چې په ابتدا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې علم چې دري دي بیا ور له الله سلور منه خو خولا آية المنافق ثلاث نخذ منافق دريري فالمنافق كيا لام ده جنس دفارة ده جنس منافق كنا مراد ده او يا الف لام ده عهد دفارة ده اغا منافقين كنا مراد ده چه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم في زمانه كيو يا خاص يا معين منافق كنا مراد ده او يا مراد ده نفاقنا نفاق عملي ده اعتقادي لده اذا حدث كذب فلش ذي خبرك يدروغ بوي واذا وعد اخلف او فلش ذي وعدوك نداغي مخالفت بك يوادب ماتي واذا ات من خان او فلش ذي امان الدار وغن لشين ذي بخيانتك په اصل کې حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کوي چې دین منحصر دی په دریو سیزونو کې، قول فعل او نیت، په دریو کې دین منحصر دی. نو فساد القول باندې دلالت کوي کذب، او په فساد الفعل باندې دلالت کوي خیانت، او په فساد النیه باندې دلالت کوي اخلاف الوعد، چې د وعده مخالفت وکي. نو ټول دین نماز کو چې دا دې خبرې درک راغی، قول فعل او نیت ټول د خراب کړ. وبه قال حدثنا قميصة بن عقبة إذا ذكن يوى أبو عامر السوائي الكوفي قال حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن منصور الثوري أبو عبد الله كنيوى، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي، عن عبد الله بن مراء، عبد الله بن مراء الهمداني الكوفي، عن مسروق، مسروق بن الأجدع الكوفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. سلور خصلتنا وخبري لا سلور جبشاكمي نديب خالص منافقمي. نخالص معنا ذلك شديد الشبه بالمنافقين، إذا منافقان سرد ده مشابهة دير ده وزيادة ذكر آغا خسلتون دي چه ده سر أو ده علن پا دي كي مخالفت رازي چه باطن كي يو شوي أو پا ظاهر بانده بل شوي ده دي نسا سيواكي گنا، أو يا كان منافقا خالصا معنا دادا چه من استمر على هذه الخصال فبالحري أن يسمى منافقا، تاکه همې حواله په دې خوونو او خصلتونو باندې وکم نو دې لایق دې دې چې دې منافق ویل شي، ځکه څوک چې په دې کې مبتلا شونه بیا دې پر خودل ورلګران دي. ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق، او هغه څوک چې پاره کې یو خصلت او یو خوې دې سلورونه نو په دې کې یو خصلت او خوې دې منافقت، حتى يدعها ترديت ذا بريني إذا أتوا من أخانا كلاش أمان الدار وقلنا لشن خيانتك، وإذا حدث كذب كلاش خبرك إن دروغ، وإذا عاهد غدر أو كلاش وعدوك إن دوكك أو دا وعدماتي فخفل وعدمان دي بروالنك، وإذا خاصم فجر أو كلاش جنشي جسر جنك نديب يا دخلين فجور أو كنزلي قندا الفازر وباسي. تابعه شعبة عن الأعمش، لا مصنف رحمة الله عليه متابعة ذكر كي دا أعمشنا دا إمام شعبة كده رواية دا إمام أعمشنا سنة دا غشا قرد سفياني ثوري نقل كده نا إمام شعبة متنا دا رواية نقل كده دي لاغا متابعتي قاصر وی چې متابعت ناقصم ورلوي چې اسناد الاسناد کرا غري د سند منځ کې، او فائدہ د دې متابعت دا چې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي مخکې ویل شي چې امام عمش رحمت الله علیه کله ناکله تدلیس کوي روایت نه سفیان ثوری نقل کړه، دا وهم او خیال راځي چې کېدې شي اعمش په عن سره دا روایت د خپل استاد عبد الله ابن مرن نقل کړي نو اسنه تدلیس کوي، نو مصنف وایي چې لا د تدلیس نه یریګه ما امام شعبة بن الحجاج كي غلى امير المؤمنين في الحديث وي اغم دا رواية دخبل استاذ عمشنا نقل كره نو دا خطر ختم دا ذكا غب دا مدلسين ونا اغا روايات نقل كول چي باغي كي ودا غي سماع ثابت وا او خاص كر بيا بي فرمائل كفيتكم تدليس ثلاثة الاعمش وابي اسحاق وقتادا تدريو كسانو دا تدريس خود لذي مواري اخلم چي هريك ايتنما بي غم شئي يو باغي كي اعمشو مددید پاره دا متابعة ذكر كتابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان، دا باب دا فبيان دا ديكي چې ليلة القدر کې ادریدل عبادت کول د ایمان حساب راخا ده. بیا مصنف رحمت الله عليه هغه ایمان طرف له منتقل شو، په من کې صرف کفر ذکر کو چې باغی کې مراتب دي. په بعض کفر باندې انسان د ملت او د دین نو زینا، په بعض ظلم باندې د ملت او د دین نو زینا. نو اوس بیا خپل زړی موضوع راځي چې زیادت الايمان و نقصه. نو سوی قیام ليله القدر من الايمان، ليلة القدر کې ودریدل عبادت کول دان د ایمان حصہ ده. نو من تبعیضیه ده معنا دا شو چې د دې لپاره اجزا شته، او هر ذو اجزا مرکب وي، هر مرکب قابل لزیادت او نقصان وي. نو ایمان کې زیادت او نقصان راځي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج. ابو الزناد مراد عبد الله بن زكوان القرشي، او عدنا مراد عبد الرحمن بن هرمز المدني. عن ابي هريره رضي الله عنه چې دراجه قول مطابق نو من عبد الرحمن بن سخر. په دې کې کلام شته او فاضل شو اقوالو کې اقرب قول نه ده چې نو عبد الرحمن بن سخر الدوسي نه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا سوق يدريدو اغشبد قدر او تعظيم باني ایمانا فدا سی حالت کی جنے مومین میدے موصوفی با ایمان بانی واحتسابا او دے دا ثواب نیت کون کئی دا ثواب نیت بانی ادریدو دریاد پارنو ادریدی غفر لہو ما تقدم من ذنبیه ماہ بکریش دلاغ گناہونا چروان دے تیرشوی لدے دا گناہونا او احل علم ذکر کری کی مراد دین سغائر دی لکا کبائر او حقوق عباد دا غید پارتو منا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كبائر لبتوبوا باسي ودى حقوق العباد توبا دارسي اول بدا حق بندل ورك وداغين رسطوا باللا لتوبوا باسي. ودليلة القدر اغا عبادت لا ايمان ويلدي نداد ايمان جوز دي شكال ادا جوز قردي دنو فا ايمان كي زيادت او نقصان رازي. فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.